Wat kun jij betekenen in de studiekeuze van je kind? In de podcastserie Help, mijn kind gaat studeren gaat Niels van de Universiteit Twente in gesprek over alles wat je tegen kunt komen in deze nieuwe levensfase. Beluister de podcast via utwente.nl/ouders. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Bekijk het opleidingsaanbod van de Universiteit Twente op utwente.nl/studeren. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. NPO Radio 1. WNL. Het Misdaadbureau. Maaike Timmerman. Goedenavond. Ali B. ziet zichzelf als onschuldig slachtoffer van een mediacircus en van de tijdgeest. Hij ziet niet in wat hij zelf verkeerd heeft gedaan. 42 jaar, zolang als ik leef, ben ik nog nooit beticht van een zedenmisdrijf. Nog nooit is direct of indirect gezegd dat ik een vrouw tegen haar zin in heb benaderd of iets heb aangedaan. Ik vond het doodeng om dat vanuit het niets te horen. Het Openbaar Ministerie eiste vandaag 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen en 2 aanrandingen. Is er genoeg bewijs tegen Ali B? En hoe is het voor de slachtoffers die zich ook midden in een mediastorm bevinden? Daarover hier te gast de bekendste tv-columnist van ons land, Angela de Jong, van het AD natuurlijk, en advocaat Maartje Schaap, die eerder de slachtoffers bijstond in de Thijs Reumerzaak. En dus als geen ander weet wat dat allemaal teweeg brengt. Uiteraard ook hier onze eigen onderzoeksjournalist Noah van Oostrom, die deze week de rechtszaak tegen Ali B. bijwoonde. Je kunt meepraten via de NPO Radio 1-app. Zometeen meer over Ali B. Eerst het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Het Misdaadbureau. Het was een week vol met veel besproken rechtszaken. Niet alleen Ali B. moest zich verantwoorden voor de rechter. De verdachten van de moord op Peter R. de Vries, die hoorden deze week hun straf. En Noah, jij hebt die zaak gevolgd ook al eerder. Wat zei de rechter over deze afschuwelijke gebeurtenis die wij ons natuurlijk ook allemaal nog herinneren? Het heeft de hele maatschappij, de hele samenleving geschokt. Ja, zeker. Ja. En de rechter die zegt ook wel dat het echt vaststaat dat het een grondig voorbereide liquidatie is. De omgeving van de studio van RTL Boulevard, waar Peter R. de Vries dus uiteindelijk ook in de buurt is neergeschoten, werd wekenlang verkend voordat de moord gepleegd werd. En de Vries zelf werd ook gevolgd en op de vluchtauto zaten bijvoorbeeld valse kentekenplaten. En het gemak waarmee de schutter bereid was om de moord te plegen, vond de rechter echt onthutsend, zo werd dat gezegd. En hij deinst er niet voor terug om de Vries te midden van allerlei omstanders neer te schieten. En we mogen nog van geluk spreken dat er, in hoeverre je van geluk kan spreken in deze zaak natuurlijk, maar dat er niemand anders gewond is geraakt. Nou heeft het Openbaar Ministerie eerder levenslang geëist tegen een aantal van die verdachten, maar dat is het niet geworden. Nee, inderdaad, dat is het niet geworden. Ze eisten inderdaad 3 keer levenslang tegen de schutter, de bestuurder van de vluchtauto en de moordmakelaar, zoals die genoemd die werd. Dat allemaal regelde, die opdrachten gaf. Ja, precies. En verder werden de straffen van 3 tot 21 jaar geëist. Maar daar week de rechtbank best wel een beetje van af. De schutter en bestuurder van de vluchtauto kregen allebei 28 jaar. En de moordmakelaar heeft 26 jaar gekregen. Dat komt ook omdat hij een andere zaak al 4 jaar kreeg. Dus dan, ze konden ook niet meer dan dat opleggen. Maar heb jij deze zaak ook gevolgd, een beetje? Ja, daar ontkom je eigenlijk niet aan. Nee. Ja. En hoe kijk jij naar de straffen die nu uiteindelijk uitgedeeld zijn? Ja, ik begrijp natuurlijk vanwege de impact die deze zaak heeft en wat er allemaal is gebeurd, dat het dan misschien kan overkomen dat het vreemd is, dat zoiets heftigs, wat zou er nog heftiger kunnen zijn dan dit? Hè? Op klaarlichte dag in zo'n omgeving en dan op zo'n persoon. Geen levenslang. Maar levenslang is levenslang. En dat moet de rechtbank dan ook goed motiveren. En dat is ook wat ze natuurlijk hebben gedaan door aan te geven dat het om een enkelvoudig gemoord gaat. En dat allemaal afgewogen met de persoonlijke omstandigheden die rondom dan inmiddels de veroordeelde speelden, wat dan uiteindelijk tot deze straf maakt, zeg maar. Ja, dus, wat je zegt, kijk, iedereen natuurlijk ongelooflijk geschokt, juist ook omdat we hem allemaal kenden van televisie. Was natuurlijk zo'n tv-persoonlijkheid, Angela. Dat, hij was natuurlijk van de week door die uitspraak weer veelvuldig te zien. Ja. En dan krijg je iedere keer zo'n klap als je hem ziet. En het meest schokkende vond ik weer. Dat zag ik van de week ook bij Op 1. Waar natuurlijk het hele zat een officier, zat een persrechter en een advocaat. Maar daar toonden ze ook weer het filmpje van dat hij door die straat loopt. Ja, Ja. Vlak voordat hij neergeschoten wordt. Ja. Daar loopt een man die dat zich totaal niet bewust is. En dat vind ik zo bizar om te zien. Ja. En dat je dan weet wat er daarna gebeurd is. Ja, het blijft gewoon een zaak die volgens mij niemand in dit land koud laat. Ik denk ook veel mensen echt toch weten waar ze waren op het moment dat Zeker. Ze dit hoorden. Ja. Hoe reageren de kinderen van Peter R. de Vries op deze straffen? Die zeggen wel dat ze tevreden zijn met het vonnis. Royce die zegt dat het hoge straffen zijn die zijn opgelegd. En dat dat voor hun een bevestiging is van een groot drama. En dat de straffen lager zijn dan geëist is voor hem niet zo van belang. Hij zegt ook, ik had geen champagne opengetrokken als het levenslang was geworden. En ik ga ook niet in mijn kussen bijten omdat het lager is dan 30 jaar. We krijgen onze vader er niet mee terug. Nee. Toch ook altijd heel sterk hoe zij reageren. Vind ik ook, ja. En als je ze van de week ook weer zo ziet. Ik bedoel, ze hebben allebei een ander deel van de nalatenschap van hun vader op zich genomen. Ook Kelly vind ik het heel erg sterk doen in de media als directeur van de stichting. Met al het verdriet wat erachter zit. Dat je het zomaar moet gaan doen. En zich gaan inzetten ook voor die zaken waar haar vader natuurlijk ook veel aandacht aan besteedde. Ik denk ook wel eerlijk gezegd dat maakt waarom ze zo kunnen reageren natuurlijk. Hè? Dat is anders dan een gemiddeld mens die dit hoort over wat voor straf is natuurlijk altijd heel ingewikkeld. En daar vinden we van alles van, zeg maar. Hè? Dat is nou eenmaal zo. Maar ik denk dat zij op deze manier ook goed kunnen reageren. Omdat zij weten hoe het zit, hoe het rechtssysteem werkt. En hoe rechters tot bepaalde straffen kunnen komen. Ja. Goed, dan ander nieuws. Want we weten inmiddels wie de nieuwe minister van Justitie en Veiligheid wordt. En ook de staatssecretaris is inmiddels bekend. Er was natuurlijk vandaag nog van alles te doen. Een crisisoverleg. Ja. Maar dat ging dan weer over een andere ministerspost. Maar als het gaat om het ministerie van Justitie en Veiligheid, dan viel dat wel mee, hè, met dat gedoe. Ja, dat viel inderdaad wel mee. Niet zoveel commotie over geweest. En op zich is dat ook wel logisch. Want het gaat om David van Wil, de nieuwe minister van Justitie en Veiligheid. Ja. Die is ook nog niet zoveel in opspraak geweest. Nee. Het is een nieuw gezicht in de Haagse namens politiek. Namens de VVD, ja? Ja, namens de VVD inderdaad. En hij is een nieuw gezicht in de Haagse politiek. Hij is namelijk op dit moment nog topfunctionaris bij de NAVO. De rechterhand van NAVO-topman Jens Stoltenberg. En we horen en zien hem ook wel regelmatig op radio en tv. Maar dan gaat het eigenlijk vooral over de oorlog in Oekraïne en de dreiging met Rusland. Nou, zo wordt er wat uitgewisseld met die NAVO als Rutte daar straks de ja, ja, precies. Ja. En eigenlijk is de justitie- en veiligheidsportefeuille dus wel nieuw voor hem. Ja, want hoe zag zijn loopbaan eruit? Is het ook logisch dat hij dit gaat doen? Ja, dat is natuurlijk niet helemaal aan mij om te bepalen. Dat vind ik lastig inschatten. Maar hij heeft niet een enorme juridische achtergrond, voor zover we weten. Hij is namelijk opgeleid bij de Koninklijke Marine en studeerde ook nog geschiedenis. En heeft een groot deel van zijn carrière als militair doorlopen. Ja. Hij is niet de eerste niet-jurist. Dylan Jesselkus was zijn voorganger. Nee, precies. Zo werd in het begin toen ook van, nou, geen jurist op die post. En dan hebben we nog Ingrid Koenraadi. Die wordt dan de staatssecretaris namens de PVV, gaat zij het kabinet in. Ja, inderdaad. Ja, en zij is nog niet zo heel lang actief in de politiek, namelijk pas sinds 2022. En ze was wel al direct nummer 2 bij Leefbaar Rotterdam. Koenraadi is daar echt een lokale crimefighter genoemd. Ze vindt dat burgemeester Abu Talib meer moet doen voor de veiligheid. Thema's waar ze zich bijvoorbeeld mee bezighoudt zijn de zware explosies in Rotterdam, maar ook de veiligheid op de Lijnbaan, een van de drukste winkelstraten van Rotterdam. En in een interview met het AD vertelde de politica vorig jaar over heftige gebeurtenissen in haar jeugd. Zo werd ze bijvoorbeeld op 13-jarige leeftijd aangerand. En dat is een gebeurtenis wat ook invloed heeft op haar rol als politicus eigenlijk. Ja. Ze weet hoe het is om slachtoffer te zijn en ook hoe belangrijk het is, hoe belangrijk de politie is. Ze krijgt het gevangeniswezen, rampenbestrijding en inburgering in haar portefeuille. Twee nieuwe namen. Maartje, heb je nog een oproep aan deze mensen? Wat moeten ze, waarmee moeten ze aan de bak? Nou, ze moeten denk ik geld ter beschikking stellen voor rechtsbescherming. En dat heeft ermee te maken dat de rechtsstaat natuurlijk gebaat is bij ons als sociaal advocaten. Dat zijn de advocaten die de burgers kunnen helpen die minder bedeeld zijn. Mm-hmm. En dat betekent dat daar overheidsgeld voor nodig is om die te kunnen financieren. Want dat gaat nu niet goed? Dat gaat nu niet goed. Nee, er is een enorme krimp. Er zijn steeds meer advocaten die ermee stoppen omdat de tarieven gewoon heel erg laag zijn. Wij kunnen eigenlijk helemaal niet spreken van ook maar enige evenwicht als je dat afzet tegen, ik noem het maar even dan, Zuidas kantoren met commerciële uurtarieven. Voor ons is dat heel anders. Er wordt gekeken naar inkomensgegevens niet eens modaal, maar daaronder. En dat betekent dat mensen een eigen bijdrage moeten betalen aan ons en de rest wordt gefinancierd door de overheid. Maar dat is niet op een uurtarief. Dus daar moet echt denk ik geld bij om in ieder geval ervoor te zorgen dat er genoeg advocaten zijn die ook die rechtsbijstand kunnen en willen blijven verlenen. Nou, bij deze dan dus die oproep. Ja, ze hebben jou niet gevraagd als staatssecretaris voor media. Nee, dat vind ik ook heel erg jammer. Ik had het graag gedaan. Nou ja, ze hebben überhaupt het niet meer, hè? Het staat nu onder een andere minister. Ze vinden de publieke omroep en dergelijke helemaal niet belangrijk. Dus, Nou, tel uit je win. Goed, tot zover het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Nu Ali B. Het Misdaadbureau. Hij stond bekend als knuffel-Marokkaan en had een wassen beeld in Madame Tussauds. Maar deze week zat Ali B. als mogelijke zedendelinquent in het verdachte bankje. Is hij schuldig aan 2 verkrachtingen en 2 aanrandingen? Het Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van 3 jaar. En op 12 juli, over 4 weken, dan doet de rechter uitspraak, is zojuist bekend geworden. Volgens Ali B. zelf is hij onschuldig. Mijn zaak heeft niets te maken met vermeende misstanden bij The Voice. Toch blijf ik in The Voice, blijf ik in de media The Voice viezerik. Op basis van deze leugens konden tv-persoonlijkheden mij uitmaken voor beest, seksueel roofdier, Voice viezerik. En een columnist van de krant stort bij meest gelezen artikelen met de kop: ik haatte Ali B. al voordat het populair was om Ali B. te haten. Maar ook collega's en vrienden met wie ik lief en leed heb gedeeld zijn er blind in gaan geloven. Tot op de dag van vandaag willen ze niet met mij geassocieerd worden alsof ik een besmettelijke ziekte ben. Is er genoeg bewijs? En maakt het nog iets uit dat hij een bekende Nederlander is? Beïnvloedt dat de zaak? En niet te vergeten, hoe is het voor de slachtoffers om onderdeel te zijn van een mediastorm? Daarover hier te gast de bekendste tv-columnist van ons land, Angela de Jong van het AD, en advocaat Maartje Schaap, die eerder de slachtoffers bijstond in de Thijs Reumerzaak. Ze weten zoals geen ander wat dit allemaal teweeg brengt. En uiteraard ook hier onze eigen onderzoeksjournalist Noah van Oostrom, die deze week de rechtszaak tegen Ali B. bijwoonde. Angela, ik moet steeds terugdenken aan de gloriedagen van Ali B. Samen met uitgerekend Marco Borsato op het podium. Ja, 2 handen in de lucht of zo was het. Of 2 vingers in de lucht. Wat zou je doen als er nooit meer een morgen zou zijn? Schuin petje op. Dat hij ook heel graag gezien gast was aan talkshowtafels. Dat hij Beatrix omhelst of een box gaf. Of wat was het ook alweer precies? Ik bedoel, hij kon niet kapot. Nee. Het was ook iemand die zich natuurlijk een langzaam maar zeker een bepaalde status ging aanmeten van... Ja, hoe zullen we dat eens zeggen? Messias, guru. Hij maakte natuurlijk een boek met levenslessen. Hoe doe je een beter mens kon worden, net als hij. En in de coronatijd had hij een cursus. Dat je net zo online, peperduur, dat je net zo succesvol kon worden als hij. Hij had ook altijd een beetje hij was de verbinder, de bruggenbouwer. En hij had ook wel de gunfactor. Ja, zeker. Ik bedoel, ik denk dat hij heel belangrijk ook was voor... Marokkaanse bevolking in Nederland een heel positief boegbeeld. Het voorbeeld, want hij werd ook wel de knuffel Marokkaan genoemd. Hij was geen eendagsvlieg. En Noah, jarenlang er was geen vuiltje aan de lucht. Nee, Angela zei het al, en de wereld leek in ieder geval aan zijn voeten te liggen. Elke artiest wilde wel met hem samenwerken. Hij had echt nummer 1 hit naar nummer 1 hit, rampeneren, die lijpe mokroof leveren. Ik denk dat... Velen van ons daar weleens op hebben gedanst, Maaike. Ja, heel leuk, Noah. Ja, er komen alle herinneringen terug, zeker. Ja. Ja, nou ja, en Angela zei het al even, het bijzondere moment met de koningin, toen nog koningin Beatrix. Zij stapte het podium af en liep richting Beatrix in het publiek, gaf haar een box en knuffel. En later zei hij daar dit over. Spring het podium af. Zeg, je weet, ik ben de knuffel Marokkanen. En ik geef haar een knuffel, ze geeft me een kus en ze doet dit zo bij mij. Ze zegt, je bent een schat. Oh, lief. Oh, lief. En sindsdien... kom ik lunch op het paleis. Echt waar? Kan je mensen meenemen dan? Zeker. Ja. Zeker. Ja, van knuffelen met Beatrix naar verdachte in een zedenzaak. Jij was natuurlijk bij Noah deze week. En hoe was het om hem daar nu te zien? Wat voor man zag je? De ooit zo succesvolle artiest, een gebroken man? Ja, nou, van de succesvolle artiest was weinig over, hoor. Ik vond het wel een gebroken man. Tijdens de zaak was hij wel heel veel aan het woord. Het leek wel alsof hij 2,5 jaar in 3 dagen wilde proppen. Het zijn 2,5 jaar zwijgen eigenlijk, hè? Ja, want hij had natuurlijk tot nu toe niks gezegd. Nee, precies. Nou, daar was de afgelopen 3 dagen niet veel van terug te zien. Hij was veel aan het woord. Hij probeerde ook wel af en toe een grapje te maken of luchtig te reageren. Maar je merkt ook frustratie. Hij sloeg af en toe echt met zijn vuist op tafel. Zei dat hij moe was. Ja, en er kwamen ook de nodige tranen kijken bij zijn verklaring. De boze uitzending... Kutzooi. De boze uitzending was op 20 januari. Maar de nachtmerrie begon voor mij op 13 januari 2022 met de brief... van BNN-Vara, van het boosteam, waarin ze mij beschuldigden van meerdere verkrachtingen. Vanaf dat moment begint de rollercoaster. In 42 jaar, zolang als ik leef, ben ik nog nooit beticht van een zedenmisdrijf. Nog nooit is direct of indirect gezegd dat ik een vrouw tegen haar zin in heb benaderd of iets heb aangedaan. Ik vond het doodeng om dat vanuit het niets te horen. En ik kwam er heel snel achter dat om te ontkennen dat ik iets strafbaars had gedaan, ik voor het eerst in 20 jaar moest bekennen dat ik mijn gezin had bedrogen. Ik was bang dat ik mijn gezin zou kwijtraken, maar ik wist ook zeker dat ik nooit een vrouw had verkracht. Twee aangeefsters, Jill en Ellen ten Damme, met wie ik een liefdevolle band koesterde, hebben bij de politie aangegeven dat de boosuitzending de reden is dat zij aangifte willen doen. Tot die boosuitzending hebben ze nooit een signaal gegeven dat er iets mis was met ons. Ja, dat heeft hij meerdere keren gezegd. Hè. Ik heb nooit signalen gekregen dat de vrouwen het niet fijn vonden. Maartje Schaap, jij bent als advocaat ook vaker bij zedenzaken. Is dit iets wat jullie vaker horen ook van verdachten? Ja, best wel vaak, ja. Eigenlijk. Ja, je bedoelt echt op dat punt van ik wist niet dat ze het niet wilden. Ik had geen idee. Ja. Ik dacht dat iedereen het naar zijn zin had. Ja, ja, het is natuurlijk wel heel naïef om altijd maar zo te denken. Maar de lijn is natuurlijk ook ja, best wel dun waar het gaat om zedendelicten zoals deze. Er zit er natuurlijk altijd een aspect van dwang in. Mm-hmm. En dat betekent dat het je duidelijk moet zijn dat als iemand echt iets niet wil. En hoe kan dat duidelijk worden? Ja, door body language of taalgebruik. Of in ieder geval, je zou daar iets uit moeten afleiden dat een ander iets niet wil. De nieuwe zedenwetgeving die nu binnenkort in werking treedt. Of 1 juli is dat? Ja, die is ook heel erg gericht op de consent. Hè? Dus veel meer vanuit het perspectief van het slachtoffer. Die eigenlijk moet, ja, dat de verdachte, de persoon in kwestie, moet eigenlijk afleiden uit het gedrag van de ander. Waar de grens ligt en wat nog wel en wat niet kan. Maar dat telt dan nu nog niet mee. Nee, dat telt nu niet mee. Nee, maar om aan te geven dat het natuurlijk altijd ja wel. Kijk, bijna nooit zijn er andere mensen of getuigen bij. Zijn er geen camera's. Hè? Dus is het verhaal van de aangeefster tegen het verhaal van de verdachte die ja 9 van de 10 keer of helemaal ontkent dat er überhaupt een seksuele handeling is verricht. En als die zegt dat dat wel zo is, hè, dat er wel seks is geweest bijvoorbeeld, ja, dan wordt vaak gezegd, maar het was met instemming. Het was vrijwillig. Het was vrijwillig. Het ook. Dat Want wordt hoe, nu ook gezegd. Hoe weegt zo'n rechter dat dan? Want je hebt dus inderdaad dan kom je in vaak in dit soort situaties super terecht. Moeilijk. Van het ene woord tegen het ander. Klopt. En dan? Ja, nou ja, dat is dus ook de hele ellende, om het eigenlijk maar zo te zeggen, wat het gewoon heel erg lastig maakt, ook voor rechters in dit soort zaken, omdat het dan dus echt aankomt op details. Wat heeft precies de aangeefster verklaard? Wat was de setting? Waren er wel of niet mensen bij? Waar kende je elkaar van? Hoe ging het? Het hele verhaal tot in detail is heel erg van belang, omdat er naast een aangifte ook steunbewijs moet zijn. Maar het bizarre is natuurlijk, als dat er niet is, dus stel er zijn geen appjes over, er waren geen anderen bij, hoeft dat nog steeds niet te zeggen dat het niet gebeurd nee, is? Nee, maar dat zeggen rechters ook vaak. Wanneer het bijvoorbeeld zou komen in, of wanneer het komt, een uitspraak komt tot een vrijspraak vanwege het ontbreken van het wettig bewijs en ook de overtuiging die een rechtbank moet hebben dat iets strafbaar feit is, dan zeggen ze er ook wel eens bij in een overweging, ja, dit betekent niet dat het niet gebeurd is, hè? Ja. Maar dat wij het niet juridisch kunnen bewijzen. Dat is natuurlijk echt een heel erg groot verschil. Ja, nou zag Noah daar een gebroken man. Hoe heb jij dat gezien, Angela? Want we hebben natuurlijk eigenlijk allemaal heel veel beelden gezien, omdat hij daar ook toestemming voor heeft gegeven om te filmen. Had je dan meelijden met hem? Of geen seconde. Nee. Nee. Ben ik heel. Sorry, het zal niet heel aardig klinken, maar nee, ik. Het komt ook dat ik heel veel slachtoffers heb gehoord. Mensen in die boze uitzending, mensen daaromheen, die vertelden van hun ervaringen. Dus dat geeft wel aan dat ik er met een bepaald gevoel al in zit. Mm-hmm. Wat niet wil zeggen dat het ook verkrachting is, hè, en aanraking. Maar gewoon het feit alleen al dat een voice coach iets begint met een pupil uit zijn team. Dat vind ik al echt onverklaarbaar werkelijk. Dat je en dat daar doet. Maak je meteen het verschil tussen het strafrecht. En ja, daarom. Dus, nou ja, iets, een artiest die weet natuurlijk zijn imago. Iets wat moreel laakbaar is. En precies, juist. Ja. En ik vind dat je dat als mens ook wel moet voelen. En ik zag daar eigenlijk alleen maar iemand die heel erg medelijden met zichzelf had. Dat fragment wat jullie net ook lieten horen, weet je wel, dat het zo erg was voor hem dat hij na 20 jaar moest opbiechten aan zijn vrouw dat hij er al 20 jaar bedroog. Nou, boehoe, wat jammer voor Ali B, zeg. Dat heb ik, nou, daar heb ik echt weinig medelijden mee. En ja, ook het wat me heel erg opviel was het dwingende van hem. En het weinig respect hebben voor, nou ja, sowieso al de slachtoffers en de rechtbank. Want ik bedoel, hij heeft toch een paar keer geprobeerd om heel erg zijn stem door te drukken. En nee, nu ben ik eventjes. En de rechter moest vooral zijn mond houden. Maar vooral ook naar zijn eigen advocaten toe. Er was gisteravond een fascinerend filmpje bij Boulevard. Dat hij door zijn eigen media-advocaat, die dus heeft ingehuurd om de media-aspecten van deze zaak te leiden. Dat hij die ook continu, nee, nu niet. Ik bepaal het zelf wel. Ja, dan denk ik als leek, Ali B. laat zich niet vertellen wat hij niet wil. En als hij daar zit van, ik ben zo moe, denk ik, ja, hoe gaat het dan als je zin hebt in seks, jongen? Zeg je dan, ik heb zo'n zin in seks, en wie er net voorhanden is, die moet het dan maar doen? Ja. Nogmaals, dus bewijs niet dat hij iemand geen enkel zelf inzicht. Nee, en dat verbaasde me zo. En ook het gebrek aan respect voor slachtoffers, ook bij zijn advocaat. Ik dacht dat we toch de afgelopen jaren wel een stap verder waren gekomen in de maatschappij, en dat we met z'n allen beseften, ook in je eigen voordeel in de hele media nu, hè? Ik bedoel, als jij je toch, hij laat alles filmen, het is er allemaal op gericht natuurlijk dat hij vrijspraak wil en gewoon weer aan het werk wil, dan moet je toch een beetje goodwill kweken. Dan laat je toch die meiden heel met hun verklaring. En dan zeg je, ik vind het heel vervelend dat dit gebeurd is. Ik had deze beleving, maar wat kunnen we doen om te zorgen dat we eruit komen samen? En vertel het me, maar het was alleen maar, nee, we moeten in mediation en ik moet het weten. Jij moet mij in de ogen kijken. Ik werd af en toe gewoon echt bang van hem. Nou ja, dat gaven de advocaten van de slachtoffers ook wel aan. Zelfs hierin accepteert hij geen nee. Bijvoorbeeld inderdaad het maar blijven aandringen op een gesprek. Maar nee, daar zitten zij niet op te wachten. Ja, maar dat kan ook heel vaak. Tenminste, mijn ervaring is dat op een moment dat er dat een strafzaak zich aandient en de verdachte weet, oké, ik moet nu in een openbare zitting mij gaan verantwoorden, wordt er heel vaak geprobeerd door de verdediging om de slachtoffers te benaderen, om te kijken of er gemediate kan worden. Hè? Want in sommige gevallen is dat ook gewoon echt beter. Want voor slachtoffers, dit is een heel traject. Hè? Ik bedoel, voor Ali B. is het heel lang, waarop hij heeft op zijn proces heeft moeten wachten en dat hij zijn woordje heeft kunnen doen voor de rechtbank. Maar die mensen die uiteindelijk besluiten om een aangifte te doen, die hebben daar eerst al heel lang over nagedacht. Hebben afgewogen van, als ik het wel doe, wat betekent dat dan vervolgens voor mij, voor mijn familie? Dan kom ik in het nieuws. Dat is een heel proces, is dat. Maar ja, mede ook. Waarom bijvoorbeeld iemand als Ellen ten Damme alleen een verklaring heeft afgelegd. Ja. Geen aangifte. En als je ziet wat er nu gebeurt, dan kan je ook wel ergens voorstellen van, jeetje. Ja. Als je dit allemaal over de impact is heel groot. En dus daarom is het ook echt in sommige gevallen, is het ook echt mooi als beide partijen daar in ieder geval voor openstaan om zo'n mediation traject in te gaan. En als zoiets slaagt, en dat is niet een gesprek, hey joh, sorry, dat had niet zo gemoeten, of zand erover. Ja. Nee, twee vingers in de lucht en we zijn er weer. Dat is in ieder geval helemaal niet. Twee vingers is zo besmette term. Ja, precies. Maar wat je zegt is wel dan als beide partijen daarmee akkoord gaan. Ja, en dat wordt net het hele punt. Precies, en dat wordt dan ook echt begeleid door een mediator. En dat zijn een aantal gesprekken. Maar gebeurt het nou ook veel in zee? De zaken? Heel weinig. Ja, in de zaak van Thijs Reumer heeft zijn toenmalige advocaat Wikke Monster heeft het ook aangedragen. Alleen was het eigenlijk toen voor mijn cliënten al in een zo ver gevorderd stadium dat het een beetje als mosterd naar de maaltijd kwam. Maar ik ben het absoluut helemaal met je eens. Even los van het feit wat voor etiket je erop plakt. Of het nou een strafbaar feit is of niet. Maar je hebt gewoon, denk ik, ja, in ieder geval in die positie heb je, je wil ook iets laten zien. Je goede kant als je verder wil. En dan heeft het geen zin om heel erg te gaan hameren en een soort van te eisen dat mensen met jou om tafel gaan. Het werkt volledig averecht. Nou ja, hij heeft het zelfs steeds over trial by media. Maar een van de slachtofferadvocaten zegt, ja, trial by media voor de slachtoffers. Ja, dat is het ook. Want hij laat natuurlijk alles filmen. En dat betekent dat Jill Helena ook open en bloot in beeld zat. En daarin moest meegaan. En dat we dus ook allerlei smerige details te horen krijgen, waarvan ik steeds denk van, ik wil het maar niet. Maar ik denk als leek, hè, want ik kijk ook even jou aan, Maartje. Dit zal toch ook wel een bepaalde strategie zijn, toch? Ik neem aan dat inderdaad, ik bedoel, hij heeft een team van advocaten, sowieso natuurlijk een tweede erbij gehaald, juist vanwege dit hele mediaverhaal. Dus ik ga er ook vanuit dat ze dat doorgesproken hebben. Maar ja, als je een cliënt hebt die je adviezen niet opvolgt. Ja, of het is, dacht ik, gewoon heel afschrikwekkend. Van als jij als potentieel slachtoffer naar voren denkt te stappen, dan krijg je dit over je heen. Ja, dus dan denk je wel drie keer na. Horen we natuurlijk wel alles ook van hoe hij het ziet. Of zijn narratief hoor je dan natuurlijk ook. Want dat is waar mogelijk ook wil filmen. Denk je ook dat dat verstandig is geweest? Ja, ik denk het niet. Ik begrijp ook echt niet waarom je dat wil. Ik zou echt zoveel mogelijk de beslotenheid willen en dan deze exposure zelf op deze manier opzoeken. Ik snap wel dat hij niks gezegd heeft en wilde wachten. Want hè, als je al helemaal gaat zeggen wat je van vindt en van iedere aantijging en dat het allemaal niet klopt en je gaat dat voorafgaan aan een zitting doen. Ik denk dat dat niet goed is. Je wil de rechters dat gewoon vertellen voor het eerst dat zij het horen en niet dat ze het al horen uit een andere bron. Maar om dat dan allemaal op deze manier vast te leggen. Ja. Nee. Hij was daar ook heel erg mee bezig met de media. Hè? Ook in de rechtbank. Af en toe merkte hij gewoon dat hij de media toesprak en de slachtoffers direct toesprak. Dat de rechtbank ook zei: ook ja, maar. De slachtoffers? Ja. Ja, zeker na de slachtofferverklaring van Jill Helena wilde hij echt in gesprek met haar. Dat de rechtbank ook zei: ja, maar meneer Bouali, wij zijn met elkaar in gesprek. En het is nu rechtbank en verdachte bij elkaar. En ja, dat gesprek tussen slachtoffer en verdachte, dat moet op een ander moment. Het kwam op mij dan heel erg over dat hij daar echt zelf heel erg de regie in wil pakken. Ja, terwijl je eigenlijk moet proberen, daar heb je je advocaten voor, om je daarop voor te bereiden en om je dan te laten adviseren om dat soort dingen dan niet te doen. Want je krijgt ook irritatie. Maar dan had hij daar misschien dan maling aan, want ik kan me voorstellen dat die advocaten dat wel ook geadviseerd hebben. Ja, of het is de emotie op een moment en dat hij dingen hoort en dat hij dat gewoon niet voor zich kan houden en dat hij dat dan op dat moment wil uiten. Ja. We gaan zometeen doorpraten en dan luisteren we ook nog naar een van de slachtoffers, Jill Helena, die ook echt tijdens de zaak sprak. Maar nu eerst het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. NPO Radio 1. PVV-Kamerlid Marjolein Faber blijft kandidaat-minister van Asiel en Migratie. Dat is de uitkomst van het crisisoverleg tussen de formerende partijen en formateur van Zwol. De formateur vindt Faber geloofwaardig en ze is door de screening gekomen. VVD-leider Jesse Gus gaf vanochtend openlijk kritiek op haar voordracht. De Britse prinses Kate is morgen in Londen bij de militaire parade Trooping the Colour. Het wordt haar eerste openbare optreden sinds een operatie in januari, waarna kanker bij haar werd geconstateerd. De prinses zegt nu dat ze goed vooruit gaat, maar dat ze nog niet volledig is hersteld. Voor het einde van de week zijn 1200 extra noodopvangplekken nodig voor asielzoekers. Daarom hebben staatssecretaris Van den Burg en minister De Jonge de provincies gevraagd om deze week 100 bedden per provincie beschikbaar te stellen. Anders moeten mensen mogelijk weer buiten slapen bij aanmeldcentrum Ter Apel. En in Praag is een man van 36 opgepakt in verband met de dood van een Oekraïens meisje in Duitsland. Het lichaam van het meisje van 9 werd dinsdag gevonden in de buurt van Dresden. Begin deze maand raakte ze op weg naar school vermist. Volgens het OM in Duitsland zijn er sterke aanwijzingen dat de man het meisje gedood heeft. Het Misdaadbureau. Gaat Ali B. voor 3 jaar de cel in, zoals het OM vandaag eiste? Maakt het nog iets uit dat hij een bekende Nederlander is? Beïnvloedt dat de zaak? En niet te vergeten, hoe is het voor de slachtoffers om onderdeel te zijn van een mediastorm? Daarover is hier te gast de bekendste tv-columnist van ons land, Angela de Jong van het AD, en advocaat Maartje Schaap, die eerder de slachtoffers bijstond in de Thijs Reumerzaak. Nu zal geen ander weten wat het allemaal teweeg brengt. Uiteraard is ook onze eigen onderzoeksjournalist Noah van Oostrom hier, die deze week de rechtszaak tegen Ali B. bijwoonde. Maakt het nog iets uit dat het een bekende Nederlander is, Maartje, die daar in dat verdachte bankje zit? Ja, absoluut. Ja, want dat genereert alleen al omdat het een bekende Nederlander is extra veel aandacht, wat de tussen aanhalingstekens niet bekende verdachte niet heeft. Hè. Dus je krijgt dat er automatisch natuurlijk bij. Vanaf het moment dat er een aangifte gedaan wordt en er iemand iets van hoort, dan en die media neemt alles over. Dus op een gegeven moment, en nu helemaal met social media, is het dan overal. Tenminste, in de zaak van Reumer was dat echt gigantisch. Ja. Maar dit begon natuurlijk ook in de media met de uitzending van Boos. Daar begon het balletje door te rollen. En hij zegt, hij is slachtoffer van een groot mediacircus. Dat is eigenlijk wat Ali B. voortdurend toch wel zegt. Nou ja, met slachtoffer heb ik in dit geval met hem wat moeite met die term. Maar je ziet natuurlijk wel dat hij vanaf het allereerste moment niet meer kon werken. Ja, dat is dan de consequentie van een bekende Nederlander zijn. De schade die je daarmee opbouwt. Een vuilnisman uit Dronten, die kan wel gewoon blijven werken, want die kent niemand. Ja. Ali B. kennen ze wel. Ja. Maar ik hoorde het OM toch ook zeggen dat ze daar de strafeis rekening mee hebben gehouden, toch? Maar goed, want die had hoger gekund. In theorie, die 3 jaar. Tuurlijk, daar wordt ook rekening mee gehouden. Je weet natuurlijk nooit in wat voor percentages dat dan is. Maar kijk, een bekende Nederlander vanwege of het nou in de muziek is of in de filmindustrie of wat dan ook, genereert gewoon meer aandacht. Maar wanneer het bijvoorbeeld gaat om een zwemleraar of iemand die op een school werkt, is dat natuurlijk ook minder zo. Groot, nou, misschien op, niet. Op een zeker dorpsniveau wel. Is dat ook, heeft dat ook heel veel impact? Hè? En de bakker ook. Dat is ook iedereen. Precies, ja. Ja. Die kan ook daarna sluiten. Dus wat dat betreft kun je dat natuurlijk wel zeggen. En voor hem is het natuurlijk ook wel extreem geweest. En dat kwam natuurlijk ook door die hele MeToo-flow en alles van The Voice. En de hele uitzending van Boos. En al die mensen die daarbij betrokken waren. Ja, maar hij zegt eigenlijk ook: ik ben het slachtoffer van de tijdsgeest. Is dat iets? Tijdsgeest. Is dit iets waar de rechter nog naar kijkt? Nou, ik vind het ook een beetje raar, de tijdsgeest. Wat is dat dan? Dat verkrachting komt nooit volgens nee, mij, toch? Nee, precies. Nee, dan dat is nee zegt, het, hè? Dan is het nog, was het in 1960 ook nee. Precies. Ja, precies. Ja. Er is alleen nu wat meer aandacht voor. Ja, ik denk een beetje dat wat ermee bedoeld wordt... Dat er nu veel makkelijker aangifte is gedaan. En dat is misschien wel zo. Misschien is het meer dat doordat het nu wat meer in de open is... dat mensen, vrouwen... Vaak zijn het dan toch meer vrouwen die dan overwegen om een aangifte te gaan doen. En dat die stap misschien minder groot is om te zetten... om uiteindelijk naar een afspraak te maken bij de afdeling zeden van de recherche. Ja, dat. Maar tegelijkertijd, als het een bekende Nederlander is... denk je toch, Angela, dat het nog veel moeilijker is om daar dus tegenop te staan... om dus de aangifte te doen? Nou ja, dat bleek ook natuurlijk in die verhalen van de meisjes... die een vervelende ervaring met hem hadden, ook in die Boos-uitzending. Als zij zeiden van, doe je dit vaker en krijg je hier nooit last mee? Ja, dan zei hij altijd, ja, maar wie gelooft jou? Ja. Dat is natuurlijk ook het lastige. En ja, ik vind het altijd heel krachtig als bekende vrouwen naar buiten stappen. In dit geval dus ook Ellen ten Damme en Birgit Schuurman heeft er iets over gezegd. Want dat maakt makkelijk. Maar zij leggen eigenlijk nog extra hun hoofd op het hakblok. Want zij worden dus nu ook volledig kapot gemaakt. Nou ja, denk ook maar, wat hebben zij hiermee te winnen? Toch helemaal niets. Nee, maar het klopt volledig. Ik heb dat zelf gezien. Want ik dacht eerst, ja, weet je, ik weet dat van social media. Maar ik heb dat dus bij een van mijn cliënten gezien in de Reumerzaak. Wat die allemaal voor via allerlei kanalen kwamen er zo... Nou, het was echt verschrikkelijk ik zei tegen haar, nou, je moet dit nu allemaal afsluiten. Niet naar kijken. Het over Nena, van de slachtoffers in de Thijs Reumerzaak. Ja. En kijk, zij is natuurlijk ook altijd wel ver geweest door te zeggen... dat ze zelf ook een bepaalde media connectie heeft gezocht. Of in ieder geval... zich daar heeft uitgelaten. Maar ja, wat voor bagger je uiteindelijk over je heen krijgt. Terwijl je, in dat geval ging het ook nog om minderjarigen... dat je dan een stap zet om je helemaal over... en ook over dit onderwerp. Maar kon je haar daar op voorbereiden? Hoe doe je dat? Nee, ja, het was echt bizar wat zij allemaal over zich heen kregen. Daar kun je volgens mij helemaal geen mensen op voorbereiden. Ja, dat het veel zou zijn. Maar al die telefoontjes van al die verschillende nieuwszenders. En dan werd er weer dit gezegd en dan werd er weer dat gezegd. En overal wilden ze een reactie op. Ja, want er kwam ook de behoefte dus van mensen om gewoon even te laten weten dat het wel haar schuld zou zijn. Ja. Nou ja, mensen willen steeds hun mening overal kwijt, lijkt het. Hè? Nou ja, Jill Helena zei ook. Ook dat ze berichten kreeg dat ze een hoer is. En doodsbedreigingen zelfs, heb ik gelezen. Echt, het gaat echt heel ver. Ja, en dat is dan misschien makkelijk getikt van achter je schermpje. Maar ik kan me voorstellen dat het heel veel met iemand doet. Ja, als je heel fan bent van Ali B. Maar ja, dan kan ik het me eigenlijk nog niet voorstellen. Nee, ik heb het zelf gelezen. Ik heb het gezien. Ja, nee. Zoals Belleman heeft natuurlijk ook van de week al een paar keer opgeroepen op haar Twitter-account. Van als je niet stopt nu met slutshaming en alles wat het is. Die zei vandaag nog, ik heb echt best wel wat mensen geblokkeerd. Ja, er komt zoveel op. Ja, helaas is het snel getikt. Ik bedoel, je hoeft soms... je krijgt het soms voor niks in je inbox. Ja, dat is... Ja, maar je hebt ik vond die documentaire die in België is gemaakt... het proces dat niemand wilde, over die zaak Bart de Pauw... daar wordt het ook heel helder uitgelegd waar die reflex vandaan komt. Op het moment dat het de schuld van het slachtoffer is... kun je natuurlijk zeggen van, oh ja, maar ik ben wel sterk... en mij gaat dit nooit overkomen. Dus het is een soort beschermingsmechanisme... denk ik bij mensen van, als ik nou zeg dat het jouw schuld is... dan is het dus maakbaar. Dan kan het mij niet overkomen, want ik ben wel sterk... en ik trap iemand wel in zijn ballen als die langskomt. Een beetje het idee van, nou ja, dan had je daar ook maar niet moeten lopen... s'avonds laat of het korte rokje. Dat is natuurlijk echt de victim blaming. Maar het is echt niet makkelijk om... Het is niet zo van, oh, dit is gebeurd. Ik bel de politie, ik ga naar het bureau... en ik ga even een aangifte doen. Het is een heel traject, hè. Voordat je aangifte kan doen voor een zedenmisdrijf... dan is er eerst een informatief gesprek. En dan is een heel realistisch gesprek ook, wat de politie houdt met de aangever door te zeggen, oké, luister, waar we het net al over hadden, over de bewijzen die er zijn. Hè? Ja. Vaak zijn er geen bewijzen. Dus je moet je wel goed weten dat als je dit doorzet, wat de consequenties kunnen zijn, hoe lang het gaat duren. Je leven staat dan ook voor die bepaalde tijd stil. Hè? Want je kunt wel doorgaan, maar op een gegeven moment komt zo'n zaak wel of niet bij de rechtbank. Dat kan maar zo dus een jaar of twee of langer duren. Ja. Dus je wordt ook niet per se heel erg aangemoedigd. Hè? Dus als je het dan wel doorzet, dan heb je er dus echt goed ook over nagedacht. Dan heb je heel bewust die keuze gemaakt om dat te doen. En als je dan vervolgens van heel Nederland te horen krijgt wat er allemaal met jou mankeert en dat je maar niet spoort dat je dit hebt gedaan, is dat natuurlijk nog een soort extra klap. Ja, en zeker als je dus wel het lef hebt om in zo'n zaak zelf te spreken. Dat was toen in het geval van de Thijs Reumerzaak ook gebeurd. Hè? Nena was dat. En ik kan me dat ook nog wel herinneren, Noah. Dat was wel ook de fragmenten die je daarvan zei. Je houdt het niet droog. Nee, echt een hele kwetsbare en emotionele verklaring waarin ze zo goed beschreef wat het met haar gedaan heeft. Ik weet het nog als de dag van gisteren. Een van onze eerste gesprekken via WhatsApp. Ik was op een feestje voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar. Voor het geval je dus nog steeds zogenaamd niet weet hoe oud ik was 14. 14, Thijs. Wel heel uit thuis komen, hè, zei je. Je bent nog maar een kuikentje. Op dat moment wist ik niet wat mij overkwam. Jij wist dat ik geen fijne thuissituatie had. En dit berichtje liet mij denken dat jou mij gaf. Ik was niet alleen mega fan van jou. Ik werd verliefd op je en tegelijkertijd was je mijn vaderfiguur. Die ik op dat moment enorm miste. Als ik geen foto wilde sturen, dan blokkeerde je mij. En dan raakte ik totaal in paniek en dacht ik ben je kwijt. Je wist alles, maar dan ook alles van mij. Je hebt hier misbruik van gemaakt, Thijs. En dat weet je heel goed. Ja, en opnieuw komt hij weer binnen. Hoe bereid je dat voor met een slachtoffer, zo'n verklaring? Nou, het is best lastig. Omdat ze natuurlijk sommige slachtoffers willen. Vinden het heel moeilijk om onder woorden te brengen wat de impact is. Hè? Want het advies eigenlijk altijd. Kijk, in dit soort zaken is natuurlijk slachtofferhulp eigenlijk altijd betrokken. Case managers zijn gekoppeld aan zo'n zaak. En die zijn ook gespecialiseerd in het echt voorbereiden op het schrijven van zo'n verklaring. Die schud je niet zo even uit je mouw. Want ja, sommige mensen willen daar heel veel kwijt. En anderen willen het heel erg klein houden. En het advies is altijd om het zoveel mogelijk bij jezelf te houden. En niet om daar een hele verhaal op te hangen of om iemand helemaal zwart te maken, maar echt om die rechters mee te nemen in wat voor impact het eigenlijk heeft op jou gedaan. Precies, ja. En dat is eigenlijk best wel lastig, omdat dus vaak vraag je, schrijf eens op wat je voelt, wat je hebt ervaren, wat het met je doet. En dan wordt het eigenlijk keer op keer wordt het dan bijgeschaafd tot je uiteindelijk tot een tekst komt die goed voelt voor de persoon die hem of zelf gaat voorlezen of die wij voorlezen. En doet dat veel in een zaak, toch? Dat een rechter dat ook hoort vanuit ik denk het wel. Het slachtoffer zelf? Ja, zeker. En ik denk helemaal, ik sta ook wel verdachte bij als strafrechtadvocaat. En als ik dan in die positie zit en ik hoor zo'n slachtofferverklaring en je moet daarna nog pleiten, dat is niet heel dan denk je, motiverend. Ja. Nee, maar het komt gewoon. En je ziet het ook. Ik bedoel, dat is gewoon zo. Je hoort het, je ziet het. En wat ik vond dat zij hier zo knap deed, is dat ze ook, hoe heet het, veilig laat zien hoe ingewikkeld het is. Want hier is misschien niet dwang in de meest reguliere vorm van dwang toegepast. Mm-hmm. Maar er wordt natuurlijk heel gewiekst een soort band opgebouwd met iemand. En mensen. Of dit soort meisjes denkt op datzelfde moment dat ze geheel dingen uit vrije wil doen. En dat doen ze natuurlijk niet. Want ze worden in een soort net en er wordt een soort vuik steeds meer om hen heen geklemd, waar ze vast in komen te zitten. Ja, het was echt een machtspositie. En het waren er denk ik zoveel dat de persoon in kwestie helemaal niet meer überhaupt een idee had wie die voor ogen had, het was. Zelfs tegen een van mijn cliënten van, ik kan me jou gewoon helemaal niet herinneren. Terwijl dat voor die persoon was dat ze dat was de wereld. Was. Ja. Ja. Dus als iemand dan zegt, dat is eigenlijk ook nog gewoon heel denigrerend. Maar dat deed Ali B natuurlijk. Nou, dat ook, wilde ik zeggen inderdaad. Dat zag je in de zaak van Ali B ook heel erg bij Naomi. Zij heeft aangifte gedaan van verkrachting in Heilo tijdens het schrijverskamp. En hij zegt ook, ik weet eigenlijk helemaal niet wie deze Naomi is. Terwijl in haar slachtofferverklaring werd dat ook gezegd. Haar hele leven heeft veranderd. Ze is uit Almere verhuisd, want ze woonde vlakbij zijn bedrijf. Ze durfde daar niet meer te komen. Heeft zelfs hele nare suicide suïcide gedachten gehad. Dus echt haar hele leven stond door deze situatie op zijn kop. En hij kan het zich niet meer herinneren, zegt hij. We hebben ook een slachtofferverklaring gezien in deze zaak. Hè, van Jill Helena, een van de andere slachtoffers. En dat was helemaal aan het eind van de eerste dag. Toen was zij aan de beurt. Ja, klopt inderdaad. Was ze daar heel gespannen toch voor? Kon je dat zien? Ja, ze was heel gespannen. Ja, dat gaf ze ook aan hoor. Ze had echt ook trillende handen, dat liet ze ook zien. En ze gaf aan hoe eng ze het vond om voor het oog van heel Nederland. En daar heb je het weer ook. Ja, zij kiest daar niet voor dat het voor heel Nederland is. Om haar verhaal te doen. En in haar verklaring vertelt Jill ook dat Ali en zij elkaar na jaren weer zagen. Ze hadden wel, nou ja, destijds na The Voice hadden zij een goede band met elkaar. Maar dat is eigenlijk gewoon verwaterd. En na jaren zagen zij elkaar weer. En Jill en Ali moesten na elkaar optreden. En na de optreden spraken ze elkaar nog even. En Jill die had nieuwe muziek. En dat wilde ze graag aan Ali laten horen. En uiteindelijk zijn zij en Ali samen in een auto gaan zitten om naar de muziek te luisteren van Jill. Althans, dat dacht zij. Maar Ali begon ineens te rijden. En toen kreeg Jill een gevoel van wantrouwen. Je parkeerde de auto in het bos en toen je me ging betasten. Op mijn blote benen, richting mijn kruis, over mijn borsten. Toen je me ging kussen, heb ik vaak gezegd, nee Ali, dit gaan we niet doen. Toen je door bleef gaan en zei, maar niemand ziet ons hier, zei ik weer, nee, dan nog, ik wil het niet, we gaan dit niet doen. Ik was heel bang, ik wist niet waar ik was. Ik was in een bos, een lange bosweg. Pikdonker, hoe kwam ik daar weg? Nee, accepteerde je niet. Toen je je geslachtsdeel uit je broek nam en mijn hand meerdere malen naar je toe trok om je af te trekken, heb ik uiteindelijk toegegeven. Tegen mijn wil in. Omdat het enige wat ik wilde was daar weg. Weg van jou. Weg van dat bos en weg uit die situatie. Je hebt me misbruikt, Ali. Je hebt misbruik gemaakt van mijn vertrouwen, mijn goedgelovigheid. Nee is nee. Je hebt me gewoon ontvoerd naar een plek en me daar zwaar aangerand. En me vervolgens als een stuk vuil weer afgezet bij mijn auto. Ik was bang om dit te vertellen en er iets aan te doen. Bang voor de gevolgen van mijn eigen carrière. Bang dat niemand mij zou geloven en bang voor wat ik zou verliezen. Ali, weet je wel wat je hebt gedaan? Weet je wel wat je deed? Dat je niet gewend bent dat mensen nee zeggen, omdat je toch altijd je zin krijgt. Jij duldt geen nee. Hoeveel stress ik nu ook ervaar, één gedachte sterkt mij. Als ik door middel van mijn aangifte ook maar één meisje heb gered van jou, dan is het het waard geweest. Ja, hoe is het, Angela? Wat vond jij van hiervan? Ja, heel sterk. Als je het hebt over helden in dit proces, dan vind ik dat haar. Maar ook Ellen ten Damme en de anderen die naar voren stapten. En net als Nena. Ik bedoel, je weet wat je over je heen krijgt en je doet het toch. En ik wil ook nog even Nienke Wijnhoven noemen in de andere Voice-zaak tegen Jeroen Rietbergen. Je weet wat je over je heen krijgt, maar zoals we denk ik de media nodig hebben gehad de afgelopen tijd om een aantal zaken open te breken en om het gesprek aan te zwengelen en te zorgen dat er echt is wat ging veranderen, hebben we ook dit soort dappere vrouwen nodig die toch naar voren durven stappen. Want het je moet het, dit komt zo binnen. Net als dat verhaal van Nena net. Anders kun je nog heel makkelijk denken, ja, ja, het zal wel. Maar je hoort de emotie. We waren er niet bij. Maar als je het hoort, ja, nee, diepe zucht terecht. Ja. Maar mensen blijkbaar moeten toch ook horen van degene zelf om het te voelen. Ja. Hoe verklaar je nou zijn gedrag? Nog even los van het strafrecht. En dat daar gaat de rechter natuurlijk uiteindelijk over. Maar je krijgt wel het beeld van hem. Van, nou, iedereen vond mij geweldig in zijn beleving. Ja, alsof het hem naar zijn kop gestegen is. Ja, nou ja. Je ziet denk ik een beetje hetzelfde als bijvoorbeeld in die zaak rond Matthijs van Nieuwkerk. Televisiecamera's en bekendheid doen rare dingen met mensen. Dat is aan de ene kant wel verklaarbaar, want de wereld om je heen, als je bekend bent, verandert ook. Mensen gaan jou anders benaderen. Mensen dichten je allerlei eigenschappen toe die zowat tegen superheldenstatus aan schurken. Als je belt, is er altijd wel een plekje in een tafel of in een restaurant voor jou. Mensen rennen voor je op de set. Laten we wel eens, er zullen ook veel vrouwen zijn die ook dan graag iets met hem willen. Zeker. Dat kan ik met zeker. Ik ben vroeger wel eens heel lang geleden in een discotheek in Almere geweest. Toen was ik 19 en toen kwam Ali B daar binnen. De hele discotheek, zijn muziek ging aan en als een zwerm ging iedereen op Ali B af. Dit is natuurlijk jaren geleden, het was in zijn hoogtijdagen, maar dan in zijn beleving, iedereen zat op hem te wachten. Ja, Nou ja, en dat doet dus. En als je daar dan gevoelig voor bent, want ik ken ook wel een aantal mensen die daar minder gevoelig, bekende mensen die daar minder gevoelig voor zijn. Maar als je daar gevoelig voor bent, ja, dan ga jij je dus ook God wanen. En dat jij alles maar kan doen. Ja, ik denk echt ook dat, tenminste in de zaak van Reumer, dat dat ook zo was. Dat er zo gewoon echt bizar, zo'n echte fanbase met meiden die gewoon helemaal idolaat zijn van jou. En die je dan naar je huis laat komen. Op een gegeven moment dan waan je je in een positie, denk ik, waarin je denkt dat ook alles geoorloofd is of zo. Zo kwam het in ieder geval op mij over. Ja, maar alsof je niet meer kan voorstellen dat iemand jou niet wil. Maar is toch ook wel, ik vraag me dan ook wel af, zijn er dan geen mensen in je omgeving die dan zeggen van, goh, joh, zegt nooit iemand dat tegen jou, Angela? Van, nou, doe ze even rustig. Of... Zeker. Nou denk ik wel dat mij, dat zeg ik tenminste altijd heel erg scheelt, dat ik voordat ik al 40 was toen ik bekend werd. Dus mijn hele leven had zich wel zo'n beetje uitgekristalliseerd. Ik heb een man en ik had al kinderen. En nou, puberkinderen zijn het beste wat je kan overkomen, want die vinden je echt de beste heel spiegel. Stom. Ja. Echt serieus, alles wat je doet. Met beide benen op de grond. Echt. Maar ja, volgens mij heeft het ook te maken met toch ook gewoon een bepaalde mentaliteit. Ik ken ook gewoon echt genoeg mensen. Ja, Eva Jinek ook. Het is gewoon een heel normale meid. En die zegt ook van, je bent er niet opgevoed door de wolven. Nee, je ook bent gezond verstand, weet je. En maar lukraak steeds allerlei foto's van je geslachtsdeel rondsturen. Ja, het is toch ook gewoon wel bijzonder op zich. Moet ook wel iets in je hersenen zijn, denk ik, waardoor je er extra gevoelig voor bent. Maar, en dat het triggert dan toch. Ja, maar ik ben geen psycholoog, dus ik ga er geen stempel op. Wij ook niet, maar nee, wat ik ook opvallend vind, hij heeft een, of tenminste, hij is nu daar volgens mij even niet actief, maar hij heeft een eigen management, hè, met hele bekende mensen. Wat vertel je dan aan die mensen? Hoe houden die mensen bij de benen op de grond als dat zelf blijkbaar ook niet lukt? En dat in de rechtbank zegt hij daar ook eigenlijk, is hij zich daar ook niet echt van bewust. Nee, nou hebben we natuurlijk Jill Helena, hebben de slachtofferverklaring van gehoord, net een fragment daarvan. Ellen ten Damme, net ook al even benoemd door Angela, die heeft natuurlijk wel een verklaring ook afgelegd, ook om de andere vrouwen daarin te supporten. Ja. Toch nog even, wat is nou haar verhaal? Ja, zij deed in 2014 mee met de Muziekkaravaan, een programma van Ali B, dat werd opgenomen in Marokko. Zij is daar naartoe gegaan voor opnames. In dat programma maken bekende artiesten liedjes in een paar dagen tijd samen met Ali B. Zij heeft een nummer met hem gemaakt. En op de tweede, of eigenlijk de eerste nacht die zij daar doorbracht, zou Ali B haar kamer binnen zijn gekomen, al met zijn broek op zijn knieën. En die wilde eigenlijk, die besprong haar min of meer, vertelt zij. En wilde seks met haar. En ze zegt zelf ook, doordat ik zo sterk was, kon ik hem van mij afduwen. Maar anders was het waarschijnlijk gelukt. Ja. Ali B zelf ontkent dat overigens. Die zegt dat het niet gebeurd is. En die noemt het een onwaar verhaal eigenlijk. Maartje, wat vond jij van dit verhaal van Ellen ten Damme? Ik vond het zelf namelijk ook, wat ik een hele pijnlijke vond, was dat ze zei van, ja, ik heb ook nog even gedacht dan, nou ja, laat het maar gebeuren, dan is het snel voorbij. Ja. Nou ja, dat hoorde je eigenlijk ook in die verklaring van Jill. Ja. Laat ik dat maar doen, want dan is de situatie voorbij en dan kan ik weg. Ja. En is dat iets wat je vaker ook van zedenslachtoffers hoort? Ja, zeker, omdat het ook vaak in een setting is waarin je ook niet makkelijk, of je, het is op een afgelegen plek, of je bent ergens maar naartoe genomen waarvan je niet weet hoe je eruit kan komen. En dan is dat vaak iets wat je hoort inderdaad. Van ik je kon je niet meer verzetten. Of ik heb er maar aan meegewerkt. Omdat ik dan dacht dat het misschien zou stoppen. Ja, en Ali B geeft dan bijvoorbeeld ook aan van, nou ja, de volgende dag was het gewoon weer gezellig. Of bij Jill Helena, nou, we hebben nog heel veel geappt daarna. Is dat ook jij spreekt vaker natuurlijk met zedenslachtoffers. Ik kan ook voorstellen dat dus ook gedrag is wat daarbij hoort. Dat is ook gedrag wat daarbij hoort. Dat is natuurlijk ook in situaties waarbij er sprake is van incest. Dan functioneren gezinnen enorm lang. En doen net alsof er niks aan de hand is. En dan uiteindelijk wordt er een aangifte gedaan. En dan kan je zeggen, ja, maar ja, je zat de volgende dag wel gewoon bij het ontbijt. Of je zat wel, weet je, ja, dat zijn op een gegeven moment worden dat patronen. Ja, en hij geeft daarvan dus de uitzendingen van Boos de schuld, hè, Angela? Van ja, zonder dat waren we nog gewoon aan het DM'en. Ja. Ja, dan was de wereld voor hem denk ik een stuk overzichtelijker en leuker geweest zonder die boze uitzending. Maar ja, denk dat hij zich toch eens achter zijn oren moet krabben en gewoon bij zichzelf te raden moet gaan. Want wat ik ook zo'n bizarre uitspraak van hem vond, dat was volgens mij de eerste dag. Die zei, ja, maar ik ben toch een popster? Vrouwen horen zich toch aan te bieden aan mij? Dat is toch gewoon hoe het werkt in de wereld? En had wel meer van die dingen dat ik echt dacht van, hij is gewoon echt helemaal gewoon de band met de realiteit is hij gewoon helemaal kwijt. Nee. Nou is natuurlijk de vraag wat er nu gaat gebeuren. Want we hebben natuurlijk vandaag nog gezien dat het Openbaar Ministerie een celstraf heeft geëist van 3 jaar. Ja, van 3 jaar inderdaad, waarbij ze ook al rekening hebben gehouden met dat stukje vergelding in dat trial by media, zoals Ali B het zelf steeds noemt. Dus er is 3 jaar geëist en 12 juli wordt er uitspraak gedaan in deze zaak. Ja, wat is jouw verwachting daarvan, Maartje? Ik weet dat je geen glazen bol hebt. Dat is natuurlijk wel wat we ons allemaal afvragen nu. Nou, het is natuurlijk heel lastig om op basis van wat we... jullie zijn aanwezig geweest tijdens de zitting. Maar als je de bewijsmiddelen niet allemaal, dus de verklaringen niet allemaal hebt gelezen. Maar ik denk dat het patroon, ook wat Angela net zei, het is niet één iemand. Hè. Het zijn er gewoon heel veel. En die beschrijven een bepaalde werkwijze, om het zo maar te zeggen. En maakt het dan aannemelijker dat het klopt? Dat in ieder geval, als het één incident is, dan is dat het op zich. Maar als er dan uit verschillende hoeken vergelijkbare verhalen komen, dan is het de vraag, wat speelt daar dan? En hoe betrouwbaar is dan ook hetgeen wat hij zegt? Want daar begint het eigenlijk mee, van de betrouwbaarheid. Ook van wat hij natuurlijk verklaart daarover. Van, hij geeft daar een hele andere draai aan. Maar waarom zouden aan de andere kant die vrouwen dat verzinnen? Dat is ook een vraag die rechters natuurlijk vaak stellen. Maar u zegt dat u dat niet gedaan heeft, dat het vrijwillig was. Maar hoe wist u dat dan? Of hoe heeft u dat dan afgeleid? Waaruit? Ja, nu zijn er natuurlijk 3 slachtoffers. Maar er waren 7 slachtoffers, hè, die of melding of aangifte hebben gedaan, maar die zijn al geseponeerd vanwege bijvoorbeeld gebrek aan bewijs of dat het OM zei, we kunnen eigenlijk niet anders dan denken dat dit een vrijspraak wordt. Niet omdat het niet gebeurd is, maar omdat we het niet kunnen bewijzen. Dus het zijn niet 3 slachtoffers, het zijn er meer. Maar het zou uiteindelijk natuurlijk toch ook nog vrijspraak kunnen worden. Ja, want uiteindelijk moet de rechtbank komen aan het wettig bewijs. Dus dat is de aangifte die gedaan is door deze dames. En dat moet dan dus ondersteund worden door andere bewijsmiddelen. En wat zouden er gevolgen van zijn als hij wordt vrijgesproken? Kijk, en natuurlijk moet een rechter recht spreken en op basis van bewijs die beslissing maken. Maar ik kan me ook voorstellen dat er toekomstige slachtoffers dan wel denken, waarom zou ik hier dan nog aan beginnen in een ander geval? Maar dat kom ik toch terug op dat informatief gesprek wat de politie houdt. Want dat is eigenlijk wat de politie al aan slachtoffers, aan aangeefsters kenbaar maakt. Op het moment dat ze die eerste keer daar komen om hun verhaal te doen. Dan vragen ze natuurlijk, oké, wat is er gebeurd? En heb je dan ook daar ondersteuning voor? Heb je bijvoorbeeld een dagboek? Heb je het aan vrienden verteld? Heb je het aan je ouders verteld? Heb je nog WhatsAppjes? Zijn er camerabeelden? Gewoon al die kleine dingetjes eromheen kunnen enorm relevant zijn ter onderbouwing van zo'n aangifte. Dus ik snap heus dat mensen denken, als het wel tot een vrijspraak zou komen, dat je dan ontmoedigd wordt. Ja. Het heeft toch geen zin. Maar als iets gebeurd is en het heeft jou persoonlijk leed toegebracht, of dat nou fysiek of geestelijk is, dan denk ik dat je daar altijd, als je die overweging voor jezelf maakt, dat je dan daar een aangifte van moet doen. Ja, en Angela, wat de uitspraak ook wordt uiteindelijk op 12 juli, dan weten we meer. Kan hij nog terug naar zijn oude leventje? Ik kan me niet meer voorstellen dat hij gezellig een coach wordt in een talentenjacht. Of dat hij een programma presenteert bij een grote zender als NPO 1. Kijk, dat zien we nu ook in de reacties. Er blijft gewoon altijd een groep achter hem staan. En Leel Kleine treedt ook nog op, hè? Dat snap je ook niet als weldenkend mens. Maar die heeft ook nog steeds mensen voor zijn podium staan. Ja. Wat ik nu wel het idee heb, is dat na deze rechtszaak iedereen wel de ware aard van Ali B heeft kunnen zien. Dat zou dan ook een stuk winst moeten zijn voor de slachtoffers. Maar goed, het voelt toch als een soort gerechtigheid. Dat mocht mijn dochter ooit bij een talentenjacht terechtkomen, dat ze hem in ieder geval niet meer kan treffen. En het heeft natuurlijk heel veel in gang gezet. Ook in organisaties, om hier veel meer op in te zetten. Hè, op die machtspositie, op veiligheid, op vertrouwenspersonen. Dus dat heeft het uiteindelijk ook in gang gezet, het hele Voice-verhaal. BN'ers weten dus wat er kan gebeuren op het moment dat ze over de schreef gaan. Je kan zo eindigen als Ali B. Dat lijkt me het beste afschrikwekkende middel wat er is, zo ongeveer. Dank, Angela de Jong en Maartje Schaap. Wij zijn er volgende week weer op hetzelfde tijdstip. Het Misdaadbureau is een programma van Omroep WNL. Ster. Mijn baas. Een hond heeft een baas. Mijn leidinggevende is een coach die me helpt mijn talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Die ons individueel en als team begeleidt naar topprestaties. Oh, zo'n baas. Ja, een echte eindbaas. Leeuwendaal helpt managers het beste uit mensen en teams te halen.